สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้เป็นเรื่องจากคุณเดียนะคะคุณเดียเขาบอกว่าเขาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเขามีอาชีพเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าตามกองถ่ายอะไรแบบนี ้คร ับ แล้วซึ่งคนที่เขาเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาจะมีกลุ่มไลน์ไงที่เวลาเขาจะมีบอร์ดแคสต์งานกันว่าวันนี้เราจะมีหนังเรื่องนี ้ มีโลเคชั่นนี้บัดเจ็ตเท่านี้ใครจะรับไหม ใช ่แล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณเดียด้วยความที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่แถวคลอง3ซึ่งมันโลเคชั่นจะอยู่เป็นบ้านร้างแล้วซึ่งใกล้ๆบ้านคุณเดียค่ะคุณเดียเขาก็เลยตกลงรับเลยแล้วพอถึงเวลาที่เขานัดการบ่าย3โลเคชั่นคุณเดียก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนเขาไปถึงโลบ่าย3ปุ๊บเขาก็ไปเจอเอ็กซ์ตร้าคนอื่นที่เขารออยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นกองถ่ายยังมาไม่ถึงเขาก็นั่งเล่นกับแฟนเขาไปเรื่อยๆจนทีนี้เนี่ยเวลามันล่วงเลยไปเย็นมากละถึงประมาณ6โมงเย็นละ6โมงเย็นมันก็เริ่มจะเพราะเพใกล้จะมืดเขาก็บอกแฟนว่าเนี่ยโลยังไม่มาเลยเอ๊ะกองถ่ายยังไม่มาเลยให้แฟนไปรอที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยุงมันเยอะ เราช้าเราช้าช้า หนูกลัวลืมไม่ใช่หรอกทีนี้เนี่ยเขาก็ให้แฟนเขาไปรอที่บ้านให้ขี่รถกลับไปรอที่บ้านค่ะเสร็จแล้วพอประมาณเขาก็รอไปอีกเรื่อยๆกับเอ็กซ์ตร้าคนอื่นพอถึงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งละกองถ่ายก็ยังไม่มาพี ่ เขาก็เลยโทรไปที่โมเดลลิ่งเขาที่ดูแลค่ะว่าเนี่ยเขารออยู่กับเอ็กซ์ตร้าคนอื่นทำไมยังไม่มีกองถ่ายมาถึงเลยเพราะปกติอย่างนั้นก็จะต้องมีแบบโลเคชั่นที่มาถึงแล้วเพื่อที่จะมามีรถน้ำรถอาหารอะไรแบบนี ้ ทางโมเดลลิ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาโทรไปเช็คให้ ครับ สักพักหนึ่งโมเดลลิ่งก็โทรกลับมาว่าเขากำลังจะย้ายโลมาที่นี่นะให้รอแป๊บหนึ่งทีนี้เนี่ยพอประมาณ 2-3 ทุ่มแฟนเขากลับมารับนึกว่าเสร็จแล้วไงแล้วก็พร้อมมาพร้อมกับกองถ่ายที่มาถึงพร้อมกันทีนี้เนี่ยด้วยความที่ยังไม่เสร็จปุ๊บแฟนเขาก็ต้องไปนั่งรอในเต็นท์ที่เขาเตรียมไว้ให้สำหรับนักแสดงนั่งรอส่วนตัวแฟนเขาเนี่ยก็คือคุณเดียแล้วก็กับเอ็กซ์ตร้าคนอื่นก็ต้องไปแต่งหน้าผีกันเพื่อที่จะเตรียมรอเข้าฉากเสร็จแล้วสักพักหนึ่งถ่ายไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มเสร็จปุ๊บคุณเดียเขาก็มารับเงินจากกองถ่ายแล้วก็เตรียมกลับบ้านไปหาแฟนบอกว่าไปเสร็จแล้วกลับบ้านกัน ครับ ทีนี้เนี่ยแฟนเขานั่งในเต็นท์คนเดียวเพราะว่าคนอื่นก็ต้องเข้าโรงไง เข้าฉาก เข้าฉากแฟนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังทีนี้ เล่าช้าๆนะพี่มีเวลาให้วิวี่เยอะเลย วิวี่ค่อยๆเล่ารัวแล้วลูกรัวแล้วรัวแล้ว ทีนี้เนี่ยเขาก็คุณเดียก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ขึ้นมอไซค์แล้วก็เป็นคนขี่แล้วแฟนเขาก็เป็นคนซ้ อ นแต่ด้วยความที่หมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านร้างอะพี ่ มันทุกอย่างมันคือมันไม่มีไฟแล้วมันก็จะมืดมาก ครับ แล้วก็ด้วยความที่หมู่บ้านนี้มันใกล้บ้านคุณเดียเขาก็เลยค่อยๆขี่รถออกจากหมู่บ้านไปโดยที่แบบชิลๆอะมันก็อากาศดีแล้วก็มืดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้าบ้านละกันระหว่างที่เขากำลังขี่ออกไปหน้าหมู่บ้านนี้หางตาเขาเห็นมีเสือมีเสือตัวเบ้อเริ่มเลยเดินอยู่ตรงฟุตบาทอะพี ่ ตรงหมู่บ้านพอเขาเห็นงั้นปุ๊บเขาหันไปแล้วเขาก็แบบอุทาน อ ่ะเฮ้ยอะไรวะเขาหันไปถามแฟนเขาว่าแฟนเขาเห็นไหมแฟนเขาก็บอกว่าเห็นเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวถึงบ้านค่อยเล่าให้ฟังเขาก็แบบตกใจอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นหมู่บ้านแล้วมันมีเสือ เขาก็เลยรีบเร่งเครื่องออกจากหน้าหมู่บ้านแล้วก็ขี่รถเข้าบ้านตัวเองพอถึงที่บ้านตัวเองเสร็จเขาก็เลยรีบหันไปถามแฟนว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้เห็นเสือจริงๆใช่ไห ม แฟนเขาบอกว่าใช่เขาเห็นเขาเห็นตั้งแต่ตอนที่เขานั่งอยู่ในเต็นท์แล้ว ครับ เพราะว่าตอนที่เขานั่งรออยู่คนเดียวตอนที่คุณเดียเขาเข้าไปถ่ายในฉากอะค่ะเขานั่งเล่น ROV รออยู ่ แล้วคนที่เล่นเกมหรืออะไรคนที่ทำอะไรอะมันจะจดจ่อยอยู่กับเกมไงพี ่ใช ่แต่พอไปสักพักนึงอะเขาเริ่มรู้สึกว่ามันมีคนเยอะมากเลยยืนจ้องเขาอยู ่ เขาก็นึกว่าแบบทีมงานคนอื่นออกมาดูว่าใครทำอะไรอะไรแบบนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นมามองปรากฏว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ในเต็นท์นั้นเลย ครับ แต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามีคนมองอยู่ทีนี้เขาก็เลยเริ่มเบาเสียงเกมเขาอะให้เบาลงเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงข้างๆเผื่อมีใครเดินออกมา ครับ สักพักนึงเขาก็ได้ยินเสียงเสือขู่คำราม เ ขาได้ยินเสียงเสือแบบนั้นเลยเขาก็ทีนี้เขาก็แบบสติเริ่มไม่อยู่แล้วเขาก็เลยแบบรอว่าจะเสร็จจนสักพักหนึ่งคุณเดียเสร็จก็เดินออกมาหาเขา ครับ เขาบอกเขาเจอแบบนี้ทีนี้คุณเดียก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปถามคุณแม่กันว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไร ไอ้เจอผียังพอเข้าใจ ใช ่เจอเสือเนี่ยนะ ใช่เป็นเสือ เออ แต่คุณแม่เขาบอกว่าก็อาจจะเป็นเจ้าที่มั้งที่แบบเราเข้าไปในสถานที่เขาแล้วเราไม่ได้บอกกล่าวเขาก่อนก็เลยให้ไปทำบุญค่ะ มาเป็นรูปแบบเสือเนี่ยนะ ใช่หนูก็งงคือจริงๆเสือน่าจะไม่ใช่เจ้าที่นะ ไม่รู้ดิคือเฮ้ยเห็นเป็นเสือเดินอยู่เนี่ยนะ ใช่เป็นตัวเลยค่ะ แล้วก็เห็นเสือเดินอยู่เป็นตัว ใช่แต่ก็ไม่ได ้แต่ขี่รถไปต่อ ใช่ไม่ได้มีการแบบกระโจนเข้ามาหาเขานะ เดี๋ยวนะเขาอยู่แถวบ้านผมไหมวะ เขาอยู่คลองสาม ไม่แถวบ้านผมอยู่ซาฟารีเวิลด์ อ๋อไม่ใช่ไม่เขาไม่ได้หลุดหรอกพี่ถ้าหลุดก็คงจะมีข่าวออกมากินคนแล้วแหละ เฮ้ยเออแล้วจะมาเป็นรูปแบบไหนเป็นเจ้าที่เหรอใช่เหรอ คือเขาบอกมาแบบนี้แต่ถ้าในความคิดหนูว่าเป็นเจ้าที่น่าจะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเขาจะมีเสือที่เป็นคนใช่ไหมพี ่ เหมือนในป่าแบบนั้นอะที่มีคนที่สามารถจำแรงเป็นเสือได ้เสือ แต่นั้นมันก็ในป่าไง ก็ใช่อ่ะดิเฮ้ยถ้าเรามองว่าอ่ะมันเป็นของ เป็นของที่มาปล่อย เสือสมิงอย่างนี้เหรอ ไม่รู้อ่ะ โอ้ แล้วนี่อยู่ที่คลอง3ค่ะ ครับน่าจะเป็นพวกเล่นของเนาะใช่เหมือนกับเขาปล่อยของออกมา อืม นะครับแล้วก็ทำให้คนเห็นลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะเป็นเสือสมิงแต่เสือสมิงส่วนมากเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นในป่า ใช ่ในป่าลึกๆด้วยนะ ใช่ค่ะ เออในเมืองในพวกนี้ไม่ค่อยได้ยินเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยผือว่าถ้าถามว่าคลอง3ผมยังถือว่าอยู่ในเมืองอยู่ก็แล้วกันนะ แต่ว่าคลอง3ไม่ได้บอกพี่กัดนะว่าเป็นเส้นลำลูกกาหรือรังสิตหรืออะไรแบบน ี ้แล้วมันแค่2ปีที่แล้วเองนะพี ่ครับ หมู่บ้านร้างนี่หนูไม่แน่ใจจริง ๆเออคือถ้าเจอเป็นถ้าเป็นเจ้าพ่อเสือคงไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่มีสารนี่ ใช่แล้วมันเป็นหมู่บ้านร้างท่านคงไม่โดนทิ้งไว้รกร้างหรอกหนูว่านะ เออนะครับนะก็ยังโอ้โหยังประคองสติกับรถกลับมาได้เฮ้ยแปลกดีเรื่องนี้ ใช่ค่ะ นะฮะ แต่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นในกองถ่ายเขาเห็นด้วยหรือเปล่าตอนที่แบบพอเก็บโลแล้วออกจากโลนั้นเก็บฉากเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีใครเจอไหม เขาบอกในเจ้าที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้เออนะฮะเสือสมิงในป่าคอนกรีตนะครับอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินนะส่วนมากจะได้ยินในป่านะก็ขอบคุณมากแล้วกันคุณผู้ฟังถือว่ามาเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องลี้ลับเรื่องสยองขวัญเรื่องเหนือธรรมชาติให้พวกเราได้ฟังกันนะฮะมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเรื่องผีแบบจ๋าๆทั้งหมดก็ได้นะเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องอะไรที่มันหาคำตอบไม่ได้ อ ่ะก็มาเล่าเอามาถ่ายทอดสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ